أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي سنو ترو بروم نغي نيانال سنو يننتو محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تي مسلكو مبوكي جولي دي نغي اندك يين تي سنو تيري بي نوي تودي صرح الدعاء من الكتاب والسنه تيري بي دي تودو فيني نيان ñaan go xamne ñu ngoy jëlé ci téré yalla ak ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ñongi andon ak yeen ci ñaan waxtu wiñ koy nangu ak bis buñ koy nangu ak barab buñ koy nangu ak baat yi nga xamne ku ko wax bo ci ñaané yalla yalla mayla tay dinañ ci jël ñetti tombu fukkel ak ñent tombu fukkel ak juroom tombu fukkel ak juroom ben bu ñew ci tombu fukkel bi ak ñent bëgg nañ doomu adama buy ñaan enda du'a bo fekke yaangi ci ñaan nga ñaané baat bi ñuy wax la ilaha illa anta سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فكان أبجلت ajo wona ñaan bay ñaan mu ñaané baat yi yenen tibi alayhi salatu wassalam neena ñaan bi moy da'awatu zinnun iz da'a wa huwa fi batni al-huti moy ñaanu yenen ti yalla yunus bamu ñaanon bako jeen bi wonne mu nek ci biiru jeen ba mu naan amul benn buur buñu wara jaamu budul yow yow yalla sel ñeel na la man mi dama bok ci ñi togn yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena kep ku talal yalla ay loxom mu daadi ñaan ñaan bi mu ne fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi shay'in qattu illa istajaba allah lahu amul kenn kuy ñaan ñaan bi dib julit mo xam da nga sujud mo xam da nga tok mo xam da nga taxaw mo xam da nga teud nga ñaan yalla ñaan bi ludul yalla dana la nangul illa istajaba allah la ki wax moy yonentibi neena ñaan bi kuko ñaané yalla yalla nangul la kon nak li fi dess moy deug deug am koolute ak wolu ne man kat li suma ko waxe yalla nangul ma ndax kat yonenti bi mo ne kuko ñaané yalla mayla kuko ñaané yalla mayla ku tol na yonenti bi du waxantu du wax lu ko worul du wax lu ko leerul mom xam ngeen ne wama atakumur rasul fakhuzu wama nahakum anhu fantahu lum len indil jël len lum len tara bayilen ndax lamuy indi ak lamuy joxe ca yalla lako jëlé mom yonent mo ne kep ku ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin munel so ñane yalla mayla fa innahu lam yadu biha rajulun muslim fi shay'in qattu te nak doko ñane ci benn mbir su fekkone sax dafa ne boko ñaané ci sangam yalla mayla waye dafa ne bi shay'in ci len loko meuna ñaan boko ci dugalé boko ñaa bo ñaané yalla yalla mayla lool bo bëggé tukki ñaanal yalla ci ñaan bi bo bëggé alal ñaanal yalla ci ñaan bi bu bugué wër ñaanal yalla ci ñaan bi lo mën ta bëgg ci sa aduna ñaanal yalla talal koy loxo nga ñaan ci ñaan bi yalla dina la ko nangul nak yonent be ko wax lu waral lool moy ñaan gi da ëmb ñent mbir bi ci ñëkkali annaha jamaat min kamal at-tawhid badi dafa matalé kennal yalla ndax yow yalla nga ñaan yalla rek nga wax tuddo kenen ñaan bi da woné né yalla ay kenn mom yalla momu nga kennal mu leer na mo fi ne kennaw fi kudul mom mu leeral ne moy ki am mu leer ne moy ki yor mbir yi lepp ci loxom la nek mom yalla momu nga ñaan reconnaître nga ne yalla rek la ñaarel bi moy al iqrar bi wahdaniyatillahi tabaarak wa ta'ala da nga saxal kennuk yalla al iqrar saxal bi wahdaniyatillahi ti kennuk yalla tabaarak wa ta'ala lele ga gis kuy ñaan di bokale bokale yalla kenen bu nexe yalla ak diw yalla marma may ma ci barke diw yalla ak diw ki nak da kennal yalla motax bi mu ñaané yalla yalla may ko dafa wétal yalla dafa saxal nekku yalla kennam ne mom yalla mom kott mom kenn ñettel moy tanzihuhu ani zulmi lil kamal li kamal adlihi wa hikmati ki mom dafa setal yalla ci togn ne yalla du togn yalla dafa mandu yalla dafa xereñ xol ki jeun won mu nek ci bir geej mu nan sel ñel na yalla yalla man mi ma togn sel ñel na la yow yalla man mi ma togn wax na deug dafa wax li am ndax yalla da ka yoni ci ay nit mu dem di war ñooñu di len jubanti di len jangal diine ñooñu lank mu talal yalla ay loxo ne ko yalla alagal ñi yalla lank mu gedd dugugal lum duggé gal gi bëgg lap am borom xam xam ci bir gal ba ne len gal gi dafa am ku togn borom ku fi nek ñu tek ay bant ba dal ci kawam ñu daal di koy jël tembal ko ci bir geej benn jeun bu reey daal di koy won mu nek ci bir geej gi nek ci bir jeun bi nek ci lendemu ndox meek lendemu boutit bi ak lendemu biiru jeun bi mu naan yow yalla sel ñel na la yow yalla man mi ma togn wax na deug kon dafa xamne mo togn mu nangu ne mo togn mu reconnaître ne mo togn mu yek na yalla ku mandu la ko xereñ la mu tuup ci yalla mu reconnaître ay bakaram yalla dal di koy jéggal ñentel moy kamalul adab fi su'ali nit buy ñaan dafa wara am teggin tay bo demone keur nit diko ñaan dafa laaj li ngay sol dafa laaj na ngay duggé dafa laaj nokoy nuyo dafa laaj noy togué da fay laaj noy waxé ak mom pour mu dang koy ñaan pour mu may la kon rawatina nak sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamal kon yalla subhanahu wa ta'ala bokay ñaan dafa wara am ay teggin waaw ki ñaan na ba paré pour yalla bal ko waye ci bir ñaan gi kenn déggul mu naan yalla bal ma té pourtant ñaan na ci bir ñaan gi kenn déggul mu naan yalla may ma xam nga bir ñaan gi yeb so déggé la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ñaanul yalla dara waye ku dégg baat bi ci bir moy di nga yegg né ab ñaan la waye xola téggin la téggin gumu wax jëmé ko ci boromam moy yow yalla ya sel man mi may ki togn comme nak ma togn ki né ma togn ki tok ci kanamu sangam né ko ma togn amna lu mbeug moy lim beug moy ko bal motax teggin gi teggin wa ñaan dafa am teggin bo moy fukel ak ñent fukel ak juroom du'a un nas aqba wafatil mayit beug nañ ku faatu waxtu bi mu faato suñ ñaané nit ñi buñu ñaané yalla yalla dana jéggal ki faatu wa nit ñi buñu déggé nit faatu na ñu ñaanal ko nit koku nit ñi ñaanal koku faatu nit ñi ñaanal yalla day nangu ñaan bi lolu hadith ummu salama la qalat dakhala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala abi salama wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basaru fa dajja an-nas min ahli fa qala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun thumma qala allahumma ighfir li abi salama warfa' darajata fil mahdiyin واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم افسح له في قبره ونور له فيه ام سلمة ننا ينت يالا محمد عليه الصلاه والسلام دا فا دغ ابي سلامه فاتنا بدي بوخيكونا ينت بي صلى الله عليه وسلم نيو دادي واتي بدي من غيس نين دي ندسان ني ديبو فاتو بدي مي داني اديو ندخ بدغي داي توپ روغي diko xol neena su boba nit ñi dana ñuuxu wa kërëm nit bu faato ba bëdi bu xéeku bëdi top ruugi nit ñi buñu gisé façon bobu nit ñi dana ñuuxu mu ne waye ma ngi leen di wax bu leen wax luddul yiw la tadu ala anfusikum ila bi khairin bu leen wax luddul yiw way sama ndeyo way sama bay way toroxna way alkuna way fuma jëm yoy waxu bokalé la ak waxu rewande way fo jëm fo joge won way toroxna kula don dundal mom beddi nga yalla la tadu ala anfusikum illa bi khairin su ngeen gisee lolou bu len wax luddul yiw bu len ñaan luddul jamm ndax kat fa innal malaika yu'minuna ala ma taqulun malaika yang fi te lu ngeen wax rek ñom dañ koy deg way ñun torox nañu kon da ngeen di torox way ñun fuñ jëm way ñun alkunanu way ku ñuy yoraati way ah malaika de dañuy gëm lol ngeen di wax su maqala yenente bi ne Allahumma ighfir li abi salama yow yalla borom bi ayor ñeegal jeegalal abi salama mi yeketil darajam te nit ñu bax nya yow yalla yalla nang ko wutal lu bax ginaawam yow yalla yalla nang ñu jeegal abi salama yow yalla yaay borom binde fi yow yalla yalla nang ko yaatalal ci bammelam yow yalla yalla nga leral bammel bi kon bo dege nit fatuna mo ngi ci bir kër gi genné guñ ko kër gi wala mo ngi ci jakka ja sanga guñ ko wala ñu koy waja ñu koy sang wala ñu koy waja julle so degge fatuna ñaanal ko ñaan bi allahumma ighfir yow yalla jéggelal nga wax turam so waxe turam nga wax warfa darajata fil mahdiyin wakhlufu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin allahumma ifsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi li nak bala ñu koy rob ngay ñaan ñaan gi moy mu ngi ci bir kër gi ñu ngi koy waja genné wala moy mu ngi ci morgue bi ñu ngi koy waja sang wala ñu ngi koy sang wala ñu ngi koy waja julle nga ñaanal ko ñaan bi fek roba guñ ko ñaan bi fofu lañ koy jàngé fukel ak juroom ben ci anam yi ñi nango ñaan moy addu'a ba'da sanaa 'ala allahi wa salati 'ala an-nabi bëgg nañ bo la ngay ñaan nga tagg yalla so taggé yalla ba paré nga bakko ko kañ ko nga julli ci yenen yalla muhammad alayhi salatu wassalam wa huwa mawtinun 'azim min mawatin al-ijaba ci barab yu mag la barab yu reey la ci barab yi ñi nango ñaan faqad kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yad'u wa yasta'iz fihi min al-umuri al-muhimma al-idham fa an abi hurayra radiyallahu ma salla nabiyullahi arba'an aw isnayn illa sami'tuhu yad'u allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabin nar wa min azabil qabr wa min fitnati as-sadri wa su'il mahya wal mamat mbok yi yonnati bi alayhi salatu wassalam musta julli go xamne ma salla nabiyullahi arba'an aw ithnayn yonnati musta julli ñaar rak wala ñent rak lul deg na ko mu nan yow yalla ma nga muslu ci yow ci mbugulum safara ma nga muslu ci yow ci bammel ma nga muslu ci yow ci fitnay deun ma nga muslu ci yow ci fitnay dund ak fitnay de li ab julit war na koy ñaan fu mu meuna tollu pour yalla musul ko ci mbugulum safara pour yalla musul ko ci mbugul bammel ci yalla musul ko ci fitnay xol bu xat deun bu xat yalla musul ko ci fitnay dund ak fitnay de li ay barab la yo xamne nit bu ci ñaané yalla wala ay baat la yo xamne nit bu ci ñaané yalla yalla may ko bi ci ñeek moy la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ñaarel moy allahumma ighfir li abi salama ku faatu nga tuddu turam ñaanal ko ak sa yo julle ginaaw julli juroom nga tagg yalla bakko ko kagn ko magal ko so pare bala ngay ñaan nga julli ci yonent bi so pare nga ñaan rawatina nak ñeenti mbir yi nga ñaan yalla yalla mussel la ci allahumma inni a'udhu bika min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnati sadri wa su'il mahya wal mamat mo ngi ñaan suñu borom jalla jalaluhu wa 'azza kamalu mu nangul ñu suñuy jaamu yalla nangul ñu suñuy ñaan barkel ñuko insha allah mbokk yi li mo don dar sa tay no ngi jéggulu njumte yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.